Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve Arapça dil bilgisi alanında uzman olan konuğumuz, hurafelerden arındırılmış olarak Kur'an'ımızı yalın olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Rabbimizin mesajlarını doğru anlamanın yegane yolu da Peygamberimize vahyedildiği gibi sureleri iniş sırasına göre okumaktır. İşte konuğumuz da bu sıra ile Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Beled suresini bitirmiştik. Bu hafta Tarık suresine geldik. Oradan başlayabiliriz isterseniz. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Tarık suresi adını surenin girişindeki birinci ayetin ikinci sözcüğü olan Tarık sözcüğünden alır. Onun için de bu ayet grubuna, 17 ayetlik ayet grubuna Tarık suresi denmiş. Tabii daha önce belirttiğimiz gibi bu Tarık adını veren de, bunları 17 ayet olarak da düzenleyenler de, yani bu grubu oluşturanlar da sahabe. Sahabe. Şimdi sözcükleri tek tek ele alacağız. Bu sure iniş sırasında 36. sıradaki gelen bir sure. Evet. Biliyorsunuz bundan evvel Beled suresini işlemiştik. Beled suresinde de yine Resulullah'a uyarılar vardı. Onun motivasyonu vardı. Ondan sonra da akıllı insanların yapması gerekenler gösterilmişti. Ve cennetin yolu, cehennemin yolu da aşikara belirtilmişti. Evet. Şimdi buraya geldiğimiz zaman, bu sureye geldiğimiz zaman, bu 17 ayetten oluşan sureyi de 3 grupta ayıracağız. 3 gruba ayırdığımız zaman da birbiriyle karıştırmadan güzel anlayacağız. Evet. Ha. Birinci grupta insanın yaratılışı ve yapısı delil gösterilerek burada ahiret inancı ispat edilmek istenir. İkincisinde Kur'an'ın tartışılmazlığı şeye getirilir, gündeme getirilir. Üçüncü bölümde de inananlar desteklenerek maneviyatları artırılır ve inansızlar da açık açık tehdit edilir. Sureye bu gözle bakacağız, bu şekilde anlamaya çalışacağız. O nedenle ben bu ayet grubu kısa olduğu için, evet, önce tahlillerinden önce hepsinin bir mealini takdim, evet, edeyim. Bilginler ve Tarık, yani delip geçen Kur'an ayetleri grubu tanıktır ki kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Onun için insan neden oluşturulmuş olduğuna bir baksın. Omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan atıcı bir sudan, östrojen ve testosterondan başlanarak oluşturuldu. Şüphe yok ki o yaratıcı bütün sırların meydana çıkarıldığı gün onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir güç vardır ne de herhangi bir yardımcı. Öldükten sonra dirileceğine inanan bilginler, cahil, inansız kafirlerin durumu kanıttır ki kuşkusuz o ayrıcı bir karardır ve o bir şaka değildir. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım. Bu yüzden sen kafirlere mühlet ver, onlara azıcık zaman tanı. Ayetlerin kısaca meali bu. Evet. Şimdi biraz sonra bu sözcükleri tek tek inceleyeceğiz. Öz yapı anlamlarıyla, yani lafzi anlamlarıyla ve de takdim edeceğim. Sonra onların neden mecaza gidildiğini, bu anlamları ifade ettiğini de tek tek inşallah izah edeceğiz. İnşallah. Şimdi ayet-i kerimede ve semai ve tarigi der, kasem cümlesiyle başlar. Hani daha önce Beled suresi, bundan önceki sure kasemle başlamıştı ama oradaki kasem, kasem fiiliyle, kasem ederim diye başlamıştı değil mi? Evet, o fiil. Burada da kasem var ama buradaki edatla. Edatla. Yani vav dediğimiz, vav kasemi, kasem vav dediğimiz ve edatıyla gelmiş. Ve semai ve tarıkı. Burada özetle, kısacası da sema ve tarıkı referans veririm ki diyor Cenab-ı Hak, her nefsin üzerinde bir koruyucu vardır. Bakın dikkat edelim. Kasemi iki tane referansı var burada. Birincisi sema. İkincisi tarık. Bunlara bakacaksınız, göreceksiniz. Bunları inceleyeceksiniz. Ve bununla siz de göreceksiniz ki her insanın, her nefsin üzerinde bir koruyucu vardır. Evet. Bu ikisinden bu koruyucuyu bulacağız. Burada Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratışını ve yaratılış özelliklerini bu iki şeyden keşfedeceğiz. Yani sözcükleri kısa ama anlamları çok derin, çok araştırmaları çok geniş olan ifadeler bunlar. Burada şunu arz edeyim. Birincisi, ayetin bir de hani söze başlarken konu ettim ya, bir de sözcük anlamlarını vereyim. Tabii. Sözcük anlamlarına göre şöyle ifade edeceğiz. Semaya ve tarika kasem olsun ki hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir takım koruyucular bulunmasın. Yani mutlaka her insanın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Evet. Şimdi bir de parantez ifadeler var da onları burada atladım. Şimdi orada yani Tarık'a yönelik Cenab-ı Hakk'ın açıklamaları var. Dipnot var ya. Tamam. O dipnotların biraz sonra onları da açacağız. Şimdi sonunda okuruz onu. Evet. Evet. Biz onu sonunda getiriyoruz. Çünkü öteki türlü teknik olarak Türkçe'de parantez açsan da cümleyi dağıtıyor. Şimdi Arapçadaki bir özelliği koruyamadığından dolayı. O da nedir? Tarık nedir? Onun ne olduğunu sana ne bildirdi? O delip geçen bir yıldızdır. Hı. Necimdir diyor. Bunları da açacağız. Tamam. Şimdi önce birinci Allah'ın kasem olarak gösterdiği, referans olarak verdiği sema. Sema bildiğiniz normal öz anlamında yüksek yer demek, tavan demek. Gökyüzüne de, yani dünyaya tavan vari yüksekte olduğundan doğru sema denir. Evet. Şimdi burada inceleyeceğiz şimdi. Bakın. Semaya bakacağız. Gökyüzüne bakacağız. Referans verdi ya Allah. Tabii. Bu semaya bakarak, yeryüzü bakarak, orayı inceleyerek, ha ya burayı incelediğimiz zaman ya Allah ne güzel yaratmış, her insanın üzerine bir takım koruyucular koymuş diyeceğiz. Anlam olmuyor. İlyet rabıtası bulunamıyor orada. Bulunamıyor değil evet. mi? Ha. Böyleyse şimdi bir sözcüğün hakikat manasını murad etmeye cümlenin yapısı, cümlenin hükmü uygun olmadığı zaman o zaman mecaza gidiyoruz. O zaman evet. Ha, mecaza gidiyoruz. Tamam. Bundan evvelki surelerde biliyorsunuz çok geçti. Ona yakın yerde geçti. Sema sözcüğü, bakın sema sözcüğü bilginler demek. Hasip. Tamam mı? Bilginler. Hasip, iyi hesap yapan. Bunu şeyde ben uzun uzun anlatmıştım Bürüz suresinde. Onları şey yapmıştık hatırlatacak olursa. Onun için ince hesap bilen, muhasebeci, şerif, onurlu, erdemli anlamına geliyor. Şerefli insanlar, onurlu insanlar, hesap bilenler, ince hesap, matematik bilenler, matematik bilince fiziğini bilenler, kimyasını, biyolojisini bilenler. Tamam mı? Kısacası matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi ilimleri bilen adamlar kanıt gösteririm ki onlar bilirler ki insanı inceledikleri zaman insanın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Şimdi tuttu işte. Evet. Evet. Bilim adamları kanıttır Kesin ki. Ederler. Tamam mı? Evet. İnsanın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Sema yani referans oldu mu hükme, teze oldu. Cenab-ı Hakk'ın ikinci bir burada referansı daha var. Tarık. O da Tarık. Şimdi Tarık sözcüğü bir ses iştirecek şekilde şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelir özünde. Ve sözcüğün burada ismi fail kalıbıyla da bir şiddetli çarpan ve şiddetli ses çıkaran demek. Evet. Ve bunun için de tabii sonradan da bir de teknik olarak hani astronomi gelişince böyle durmadan tık tık vuran böyle şey yapan bir de yıldıza da at olmuştur bu. Şimdi onu da biraz sonra bahsedeceğim. Yani Tarık tık tık tık vuran yani bu bizim hani tokmak çekiç falan ifadeler şeyler var ya malzemeler var ya onlara da mıtraka denir. Yani bu sözcükten gelme. Arapçada mıtraka denir. O da buradan gelir. Yani tık tık vuran, kapı çalan, kapıyı tokmaklayan veyahut da vurup ses çıkartan tamam mı? Anlamında. Burada da ismi fail anlamıyla geldiğimiz zaman tık tık vuran tamam mı? Delip geçen, ses çıkaran, rahatsız eden, huzursuz eden diye de bir kelime kullandı Allah. Ha, bunu da öz anlamı bu. Evet. Öz anlamından sonra buradaki ifadeye bahsedeyim ben. Şimdi Cenab-ı Hak buradaki getirdiği ifade de Tarık da bunu biz çekiş diye anlamayalım. Ve başka anlamlara çekmeyelim diye bu sözcüğü kendisi dosdoğru bir şekilde bize açıklayıverdi. Bak bu çok önemlidir. Bu nedir? Cenab-ı Hak ayette bunu bildirdi ki وَمَا اَدْرَاكَ مَتْ تَارِكَ Tarık nedir bilir misin? Bilir misin? Evet. Ne idrak ettirdi sana? Onu idrak edebilir misin? Bize sordu. Biz bilmiyoruz. Yani biz kendi sözcük anlamına göre bir şeyler yani çekiş gibi tık tık vuran, kapıyı çalan, rahatsız eden, delip geçen gibi anlamlara geldiğini biliyoruz da acaba bu mu? Bu mu? Bu mu? Gerçek anlam nedir? Cenab-ı Hak yok yok onlar değil dedi. O en-necmü sâgıf. Delip geçen bir necimdir, yıldızdır dedi. Delip geçen yıldızdır. Ha, şimdi burada işte bir başka noktaya geldi. Bu gökteki yıldızın bize referans olması vesaire söz konusu değil. Öyleyse buradaki necim nedir dediğimiz zaman bizim değerli izleyicilerimiz, bizi takip edenler bilir ki necim demek Kur'an ayetleri grubu demek. Evet. Yani bir defada inmiş olan Kur'an ayetleri grubuna necim denir. Evet. O öyle necimler. Ha, necim. Ha. Şimdi ona necim denir. Evet. Kur'an ayetleri grubu bir defa da inen. Bu bazen iki ayet olur, bir ayet olur, üç ayet, on ayet olur veyahut da 50 ayetten, 100 ayetten de oluşabilir. Olabilir, böyle tabii. Uzun da necimler vardır Kur'an'da, evet. Bunları da gösterdik. Evet. Öyleyse buna Cenab-ı Hak diyor ki o rahatsız eden, tamam mı? Delip geçen, hem şey yapıyor ya, titretiyor, vuruyor, tokmak yedirttiriyor, tokmak gibi kafaya iniyor, evet, tamam, çekiş gibi kafaya iniyor. Bir de delip geçiyor bu yıldızlar, yani bu necimler diyor. Etkisi. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın burada bahsetmiş olduğu Tarık ne olabilir? Onu düşünelim. Onu düşüneceğiz işte. Evet. Bunu düşünmek için de ne yapacağız? Kur'an ayetlerine başvuracağız. Kur'an ayetlerine şimdi bakıyoruz. Mürselat suresinin 1-7. ayet. Küme küme, necim necim gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan, Kur'an ayetleri kanıttır ki kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelecek. Evet. Kur'an ayetleri ne yapıyormuş? Önüne geleni deviriyor. Önüne geleni deviriyor. İnkar eden, önüne geleni dediği zaman tabii karşıda duranı demek. Yani, bir rüzgar gibi esip de önünde ne varsa iyi, kötü, değil, böyle canlı cansız onları devirse o demek değil yani. Ona karşı çıkanları. Ya, karşı çıkanları devirdikçe deviren, İkna. Süründürdükçe süründüren, ikna ettiği bir tarafa bir de inkarcıları da tehdit. Dediğim gibi rahatsız eder. Tabii. Başlarına tokmak gibi inen, çekiç gibi inen. Şimdi tuttu işte bak ne kadar güzel oldu. Mu ha? Evet. Şimdi bunun arkasında ileride gelecek ama ben burada birkaç ayetle de şey yapayım. Şimdi Şuara suresinde 200-201'de böylece onu günahkarların kalbine soktuk. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'ı ne diyor biliyor musun? O inkarcılara var ya, yalanlayıcılar var ya, Allah'ı şirk koşanlar, ahiret yok diyenler, dirilmeyeceğiz diyenler var ya, evet. Kur'an'ı açıklamak suretiyle onların kalbine hançer sapladık diyor. Tamam mı? Evet, onlar farkında değil ama hayır, farkındalar. Sen onu acele etme, niye farkında olmasınlar? Tamam. Evet. Şimdi buralarda ki bu şeylerde yine Cenab-ı Hak bir şeyde de mesela bunu Hicr suresinde bunlar kitabın ve apaçık açıklayıcı bir Kur'an ayetleridir. Zaman zaman kafirler, yani Allah'ın Rabliğini, ilahlığını reddetmiş şirk koşanlar, keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. Böylece biz Kur'an'ı suçluların kalbine sokarız. Pişman oldu. Evet. Şimdi tamam mı? Tabii. Ha. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i öyle özelliklerle indirmiş, öyle bir kitap ki bunun peygamberin eseri, onun telifi olmadığını bilir. Ya acaba diye yataklarına döndürür, böyle yataklarında kıvrandırır ve neticede de onların kafasına durmadan tokma gibi tak tak başlarına çekici olarak vurur. Çok güzel. Öyleyse evet. Şimdi buradan da bu ayetlerden de anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın burada Tarık diye ifade ettiği, tamam mı? Necmi Şerif delip geçen necimdir dediği, gökteki yıldız değil. Kur'an. Evet. Tamam. Kur'an ayetleri. Ha. Evet. Öyleyse işi toparlayalım. Ne diyelim? Bilginler ve Kur'an kanıttır ki bilginleri referans veriyorum ki Kur'an'ı referans veriyorum ki bundan evvelki okuduğunuz şimdiye kadar inmiş ayetler surelere baktığınız zaman ha şunu öğreneceksiniz bir bilimsel olarak deneysel olarak bilginlerden öğreneceksiniz teorik olarak da Kur'an'dan öğreneceksiniz. Neyi öğreneceksiniz? Her insanın üstünde bir takım koruyucular vardır. Bu sonuç çıkacak. Tamam. Evet. Sonuç bu çıkacak. Her insanın üstünde, tamam mı? Koruyucular olacak. Vardır diyor Cenab-ı Hak. Bunu hükmü veriyor kendisi. Evet. Evet. Peki burada bir şey daha ben açıklayayım da. Bir de şimdi bu Tarık sözcüğünden hani vuruşlu, çekiş gibi, tokmaklı falan gibi şeyde astronomide bir de vuruşlu yıldız diye bir yıldız var. Adına Tarık deniyor. Tarık yıldızı. Şimdi buradan çoğu tefsirciler özellikle çağdaş yani Kur'an'ı bazı bilimsel şeylerle uyumlu hale getirmeye çabalayanlar bunun o gökteki yıldızı, vuruşlu yıldızı da ifade ettiğini söylerler. Ama gökteki vuruşlu yıldız vardır. Ama konu bu değil. O gökteki vuruşlu yıldız herkesin üzerinde bir koruyucunun varlığının kanıtı olamaz yani. Olamaz. Tamam tabii. Tamam. Tabii. Şimdi onu burada şey yapalım. Onun kanıtı olamaz yani. Şimdi burada Cenab-ı Hak herkesin üstünde diyor. Herkesin üzerinde. Üstünde dediği zaman yani tepesinde anlamında değil. Vücudunda bünyesinde. Bünyesinde bir takım koruyucular vardır. Bu koruyucu nedir? Noktasına geldiğimiz zaman şimdi böyle. Cenab-ı Hak buradaki ifade ne? Hafız sözcüğü. Hafız ifadesini kullanır. Hafız ne demek? Bizim genelde bildiğimiz. Hafızı muhafaza eden. Muhafaza eden. Evet, demek. Saklayan. Şimdi bir de Kur'an'da Kur'an'ı ezberlemiş insana da hafız denir. Evet. Kur'an'ı ezberlemiş olana ezberledi denmez de hafız niye denir? O sıfat verilir kendisine. Kur'an'ı korur da ondan. Koruduğu için. Kur'an ezberler. Ezberinde korur. Ve nitekim Kur'an ilk şeylerden itibaren bize kadar uzanmasının sebebi Allah hepsinden razı olsun, onlara rahmet etsin. Öyle böyle sırf Kur'an'ı ezberlemiş, evet, koruyan, başkalarına da ezberletip aktaran insanlar sayesinde geldi. O şekilde. Bak hepsine rahmet okuyoruz. Ya, tabii ki. Hepsinden Allah razı olsun. Hatta bazıları Kur'an'ın anlamını bilmeden benim görevim anlamını bilmek değil. Ben bu Kur'an'ı koruyacağım, benden sonraki nesle aktaracağım. Heh, olay bu. Şimdiki gibi bilgisayar yok, matbaa yok vesaire falan. Şimdi o boşluğu yani Kur'an'ın korunması noktasında boşluğu dolduracağım diye bunu ibadet sayan yiğitler de vardı. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten. Ben böyle çok şey tanıdım ve hakikaten benim yaşadığım bölgede, çocukluğumun geçtiği bölgede yani yeryüzünde Mushaf, Kur'an kaybolsa noktasına virgülüne kadar eksiksiz tekrar yazacak seviyede hafız dedeler, hafız amcalar vardı. Ne kadar güzel ya. Tabii. Onun için hafız bu. Hafızın bu noktası yani böyle çaresizlik anında ben bunu ezberleyeceğim, gelecek kuşaklara aktaracağım diyen yiğitlere selam olsun. Bravo. Tamam. Ama bugün Kur'an'ı ezberlemiş, bunu menfaatine kullanan ve yarım yamalak okuyan, Kur'an'ın içeriğini bilmeyenlere de, tamam mı? Hafızım diyenlere de yazıklar olsun. Yazıklar yani. Olsun. Onu da söyleyeyim. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet, burada hafız koruyucu demek. Koruyucu. Yani özel anlamı hafaza sözlüğünden bir koruyucu vardır demek. Ama burada bir şey daha şey yapayım. Buradaki sözcük... Hafız sözü nekre gelmiş. Nekre geldiğinden dolayı nekrelik çokluk ifade eder. Bir tane koruyucu vardır demek değil. Bakın sözcük tekildir. Tekil. Her insanın üzerinde bir koruyucu vardır ifadesi dediği zaman bir hafız var gibi şey yapılır. O koruyucu bir tane demek değildir. Bu nekre geldiğinden dolayı bir takım koruyucular vardır bir takım, demek. Evet. Yani bunu 1, 2, 3, 10, 100, 1000 falan filan sayıyla belirtmemizin imkanı yok. Yok. Şimdi bunun sayısını, miktarını, neler olduğunu ne bilecek? İlim adamları. Bilim adamları. Ha, Allah razı olsun. Evet. Ha, şimdi gelelim bu koruyucular nedir? Evet. Şimdi böyle şey yapayım. Hani demin ki sema bilginler bunun tanığıydı ya. Biyoloji biliminin gelişmesi sonucu, tamam mı? Bilim adamları tarafından teşhis edilmiş ve ortaya konmuştur ki bu bir takım koruyucular bağışıklık sistemi, endokrin sistem yani iç salgı sistemi ve beyindeki dikkat fonksiyonu gibi zihinsel fonksiyonlardır. Buradaki hafız sözcüğünü onu da anlatayım. Şimdi çoğu zamanlar bu istismar edildi. Tamam mı? İstismar edildi. Nasıl istismar edildi? İşte her adamın üstüne bir Allah bir melek koydu. Tamam mı? Evet. Onu koruyacak. Herkesin bir koruyucu meleği vardır falan tarzında. Böyle bir şeye doğru işi götürdüler. Şimdi bununla bir şeyin alakası yok. Ben burada hani bilimsel olarak dedim ya, biyoloji biliminin gelişmesiyle bu çağımızda veyahut da bundan bir asır daha önceki dönemde bunların ne olduğu, neler olduğu bilimsel olarak kesin olarak ispat edildi, ortaya konuldu. Konuldu. Tamam. Evet. Burada bir kısa ara reklam. Öyle mi? O zaman devam ederiz. Devam ederiz inşallah. Ederim. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Tarık Suresinin Kasem bölümünde ifade edilen Sema ve Tarık kelimelerinin izahını yaptıktan sonra insan bünyesinde koruyucuların bulunduğunun ilmen ispatı açısından biyoloji ilminin gereğinden bahsediyordu. Buradan devam edelim. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak referanslarıyla bize her insanın üzerinde bir takım koruyucuların var olduğunu bildirdi. Evet. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bilgi mahiyetinde dursun. Şimdi bu bilgiyi bize niye verdi? Niçin verdi? Evet. Bunu bize niye söyledi? Bu bilgiyi bize niye verdi? Bundan sonraki ayete bakacağız. Beşinci ayetin başında فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِكُ bir fe edatı var. Bu fe edatı işte bu ayetleri bundan sonrasını o referans cümlesine bağlıyor. Onun için Allah yani her insanın içerisinde, üzerinde, bünyesinde bir takım koruyucular yarattığı için, var ettiği için insan neden oluşturulmuş olduğuna bir baksın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Burada Allah'ın emri ne? İnsan kendi bünyesini incelesin. İncelesin, evet. Biyolojik olarak, anatomik olarak, fizyolojik olarak, tamam mı? Tutsun, insan kendisini neden yaratılmış bir incelesin. Ha. Demek ki bu ayete göre İnsan vücudunun biyolojik açıdan, yani anatomik açıdan, fizyolojik açıdan incelenmesi, içerisindeki maddelerin, kanının içerisindeki küçük varlıkların, hepsinin, kasının, etinin, kemiğinin incelenmesi için ilim yapması, bunları öğrenecek okullar açması farz mı değil mi? Farz. He? Gerekli. Ha. Tabii ki. Bilmesi lazım. He? Rabbimiz emrediyor bunu. İnsan kendini incelesin. Ya kendisi incelesin. İnceleyin. Allah bunu neden yarattı yani? Ha. Anladın mı? Tabii. Bu neden yaratmış? Onu bir incelesin. Evet. Ha. Bir incelesin. Bu farz. Evet. Tıbbi, biyoloji, tamam mı? Yani o fen bilimi, biyolojik bilimlerin tümünü öğrenmek her Müslümanın farz. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Yani ama Müslümanlar ne? Hep sınıfta kaldı. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Hep sınıfta kaldı. Hep. Müslümanlar şimdi okullarda, medreselerde bilmem, tuvalette affedersin, abdest bozduktan sonra istibra nasıl yapacak, istinca ne yapacak, yeah, taşla nasıl yıkanır, şeyde parmak nasıl tutulur, evet, hangi şeyde bilmem gaza olur, cünüp olur, bilmem şu tırnak nasıl böyle kesilir, bu tip şeyleri tırnak kesmenin bilmem hükümlerle uğraşayım. Bak Cenab-ı Hak bunları da öğreneceksin kardeşim. Maalesef. Ondan sonra biz geçen programda diyoruz ki işte bu insanlıktan köleliği def etmek, kaldırmak kanununda yeah, Müslüman olmayanlara ait bir şereftir ne diyor. Güzel, ne güzel şeref. Adam bize kızıyor ama Müslümanların neyi var? Doğrusu yani bu. Yani niçin yalan söyleyelim? Yani bugün hani bazı yazarlarımız gazetelerde falan yazmışlar. İşte şeyden başlamış, çalar saatinden, bilgisayarından, şuyundan, buyundan, iğnesinden, evet, ilacından, arabasından, telefonundan. Uçak. Hangisi Müslümanın eseri kardeşim? Hiçbir. İnsanın hayatını kolaylaştıran üretimlerin, icatların hangisi Müslümanlara ait? Ya bildiği otomobilden, uçaktan, şuradan, buradan hani kullanıyor, hazırlıyor da hangisi Müslümana ait? Evet. Hangisinin altında Müslüman imzası var yani? Müslüman onları İşte koyuyor. Allah bunu emrediyor yani. Evet. Buna baktığı zaman bu ayete göre kanser ilacını, kanserin tedavisini Müslümanın bulması lazım. Kesinlikle ya. Tamam. Bulması tamam. Gerekir. Tamam. Evet. Tabii. Yani tıbbi şeylerin, icatların tümü bu ayetlere göre Müslümanlar tarafından olması lazım. Allah emrediyor burada işte resmen. Bu da, ya evet. Emir bu. Tabii. Ve biraz daha o emri geniş tuttu ya, insan bir baksın neden hani yaratılmış bu. Evet. Kendisini bir incelesin. Bak burada bir sırra daha, mucizeye daha şey. Hı. Omurga ile göğüs kemikleri arasında çıkan atıcı bir sudan. Atıcı su, evet. Ha, yaratıldı diyor. Allah bir ipucu veriyor. Hı. İnsanın oluşturulmaya başlaması, yaratılması, yani bu üremesi, bu tarzdaki oluşturma yoktan var edilme değil. Bir insanın yaratılması, yani anasından doğması, anasından babasından doğması diyor. Omurga ile göğüs kemikleri arasında çıkan atıcı sudan diyor. Allah. Şimdi mai dafik. Mai dafik. Ha. Şimdi dafik atıcı demek, tamam mı şimdi? Atan demek. Mada su demek. Atan sudan. Şimdi burada hazırcılar maalesef dafik atıcı demek, atan demek ama bu sözcüğün ismi fail anlamını da ismi meful anlamına bozdular. Yani değerli izleyicilerimiz herkes incelesin. Onu atılmış bir sudan. Meni'yi kastederek tamam mı? Evet. Atılmış bir sudan. Halbuki yaratıcı olacak. Şimdi atıcı. Atıcı, dafik sözcüğünün anlamı atıcı demektir. Şimdi onlar dafikel metfuk anlamı verdiler. Atılmış bir sudan yaratıldı dediler. Evet. Atılmış bir su deyince de Cenab-ı Hak da bu defa bir böyle çıkmaz da oldu biliyor musun? Evet. Onu da bu atıcı suyun, atılan suyun öyle diyeyim onların tabiriyle o sulh ile terayib arasında, şu göğüs kemikleriyle arkadaki şey arasında, omurga var ya, evet, onun arasından çıkan bir su bu. Atıcı su, o evet, dediler. E meni oradan çıkmaz, çıkmaz ki. Çıkmaz ki. Bu meninin tarifi değil ki zaten. Evet, ters oluyor. Bak, burada da bunu diğer şeylerden inceleyenler, bu inceliğin şeyine varsınlar, tetkik etsinler. Diğer meallerden de baksınlar, atılan su değil. Sözcüğün anlamı atıcı su. Atıcı. Peki atıcı su olunca ne olur? Hı. Atıcı su nedir? Noktasına geldiğimiz zaman şimdi bunu şeyler şöyle açıklayayım ben size. Bu insanın kendi üzerinde koruyucuları görmesi için insanın yaratılış aşamalarına, yaratış özelliklerine bakması, bu özellikleri incelemesi istenmekte. İnsanın bu koruyucu sistemlerin biri olan atan su, atıcı su, aynen, koruyucusundan başlanarak yaratıldığı bildirilmektedir. İlk başlangıç orada. İlk o. Hmm. Tamam. Evet. Atıcı su da var ya, atan insanın şey, koruyucularından biri bak. Hani insanın bir tanesi bu. Evet. Gerçekten de insan burada belirtilen atıcı su koruyucularından olan östrojen, testosteron ve meninin atılması için gerekli kalp atım sayısının artmasına, kan basıncının yükselmesini, heyecanı, kaslarda enerji oluşumunu için faaliyetleri hızlandırma ve gerekli kasılmaları sağlayan böbrek üstü bezlerde üretilen adrenalinden başlanarak yaratılmıştır. Üstelik bu koruyucuların salgı merkezi kol bacak, boyun baş bölgesinde değil, tam ayette belirtildiği gibi sulh ve teraib arasında bulunmaktadır. Sulh ve teraib arasında. İşte evet. Adrenalin merkezi o. Sulh teraib. Evet. Bu sözcükleri de ben sulh ve şeyleri uzun uzun burada yani kitabımızda evet. Onun inceliklerini de anlattım. Öyleyse Cenab-ı Hak ne diyor? Biz atıcı sudan, atıcı suyun da yani bu hormonal şey, bu koruyucuların bir örneğini vermiş. Hı. Atıcı su diye. Evet. Biz bunu bugünkü hormon yani biyoloji biliminde ki pozisyonuyla adrenalin olarak hani adrenalin olarak ele alabiliriz. Tamam. Evet. Şimdi bu da koruyucularından bir tanesi. Biri de bakın bu. Şimdi burada bu koruyucularla ilgili biraz fazla bilgi vereceğim de detayını buyurun. Şey yapacağım. Birincisi ansiklopedik düzeyde bazı hatırlatmalar yapacağım. Şimdi anlatacağım olay, şimdi vereceğim bilgi yine maalesef yabancı, evet. Ana Britannica ansiklopedisinden. Tüm canlılar dokularının kimyasal yapısına bağlı olarak doğuştan bir bağışıklık taşır. Bağışıklığın oluşmasını sağlayan mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Buyur. Anlaştık. Var ama evet. İlim bile Cenab-ı Hakk'ın onların üzerine bir takım koruyucular vardı dediğinin tümünü bugün daha bilimlerde de daha tespit edememiş evet. Bile. Buradaki bir aziyet var. Taşıyıcı kanalları olmayan bir bezlerden salgılanan hormonlar hedef doku ve organlara kan dolaşımı yoluyla taşınır. Hormonlar büyüme ve üreme etkinliklerinin yanı sıra canlının iç dengesinin korunmasıyla ilgili birçok fizyolojik etkinliği düzenler. Progesteron gebeliğin kesintiye uğramadan sürmesini sağlar. Ana Britannica'daki verilen bu. Bilgiler bunlar. Şimdi burada değerli izleyicilerimize bir de talebim olacak. Biz kitabımızda yine bilim adamlarından özetlenmiş bir hormonlar ve yaşam diye bilgiyi kitaplarımıza koyduk. Evet. Ama illaki bizim kitaptan bunu okumaları şart değil. Hormonlar ve yaşam diye hani internet arama motorlarından tabii. Girecek olurlarsa tabii. Orada bunlarla bu koruyucu sistemlerle ilgili çok ayrıntılı bilgiye sahip olurlar. Ve bu bilgilerden de Allah'ın bu ayetlerini daha güzel anlarlar. Tabii ki. Daha tamam. Güzel ayetler güzel tamam, anlaşılır. Daha güzel anlarlar. Tabii. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi burada bazı detayları da kısaca hatırlatayım. İnsanda insanın üzerinde bağışıklık sisteminin temel öğeleri. Koruyucuları anlatıyoruz. Güzel. Ak yuvarlar. İnsanın vücudunda kanın içerisinde akyuvarlar var mı? Var. Var. Akyuvarlar lökosit bağışıklık sistemimizin en önemli savaşçıları ve immünolojik savunmanın temel faktörleridir. İnsanı koruyor mu? Tabii ki koruyor. Koruyucu mu? Evet. Allah'ın bir takım koruyucular var insanın üzerinde. İspat ediliyor işte. Peki. Evet. Lenf düğümleri, madde madde veriyorum burada. Lenf. Vücudun birçok bölgesinde gruplar halinde bulunur. Boyun, koltuk altı, kasıklarda olduğu gibi yüzeyde bulunan lenf düğümleri kolaylıkla fark edilebilir. Şimdi bu da insan üzerinde bademciklerimiz birer lenf düğümüdür. Bakteriler ya da virüslerle yoğun bir biçimde savaştığında bademciklerimiz şişer ve iltihaplanır. Lenf düğümleri koruyucu işte. Koruyucu. Çok küçük canlılara karşı evet. Koruyucu. Dalak. Evet. Sol böbreğimizin arka bölümünde yer alır. Kırmızı kan hücreleri ve immün sistemin beyaz kan hücreleri depo olarak görev yapar. Aynı zamanda kandaki yabancı maddelerin büyük kısmını süzer. Koruyucu mu? Aynı şekilde süzmek suretiyle koruyor. Aynı. Timus aynı. Kemik iliği aynı. Bir de denetleyici ve düzenleyici sistemler var insanların vücudunda. Endokrin sistem. Endokrin sistem. Ha, onun endokrinin içerisinde hipotez, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, pankreas, yumurtalık, testis. Bunlar da hep koruyucu insan için evet. Şey yapılmış şeyler. Ha. Öyleyse buraya geleceğiz. Bugünkü bilimin keşfettiği noktayla da Allah ne yapmıştı? Bilim adamlarını Tamam mı? Sema. Bilim adamlarını insanın vücudunda, insanın bünyesinde bir takım koruyucuların varlığına tanık gösterdi miydi? Tanık göstermişti. Bilim insanın vücudundaki tanık hafızların, koruyucuların varlığının kanıtıdır kardeşim. Evet. Bilim bunu ispat eder. Alimler bunun ispatçısı. Hangi alimler? Hangi alimler? Yani ilme... Ha, hangi ilme işte? Bak burada ki hani hasip dedi. Hasip. Sema şeyi ne? Tamam mı? O hani Sema. Piyasada Hacı Hoca geçinenlerin tamam. ilmi değil, değil bunlar yani. Tamam mı? Sema sahibi, yani muhasebe sahibi. Onlar hiç... Kafasını ya, kullananlar. Onlar, ezan okulları, eşhedü en la ilahe illallah diye Allah'ın varlığına şahitlik edemezler yani. Tabii. Bilip bildiremezler, evet. Yalan söylüyor. İşte bilim adamları böyle. Esas bilim Şimdi, adamları bunlar. Burada bir şey daha hatırlatayım. Hani Ali İmran suresinde Allah'ın varlığının birliğinin kanıtı neydi? Orada şehid Allahu ennehu la ilahe dediği zaman Allah şahit, melekler şahit. Evet. Ve ülül ilmi gayemen bil cismi. İlmiyle amil olan, bağımsız, etki kalmadan para pul için hatıra halt etmeyen, objektif olarak ilmiyle amil olan bilginler de Allah'ın tanığıdır. Gerçek bilim adamı. Gerçek evet. bilim adamı. Tamam. Allah'ın tanığıdır. İşte gördüğümüz gibi tabii. şey yapıyor. Öyleyse buyursunlar Cenab-ı Hak ne diyor? İncelesinler. Tamam. Referans gösteriyor. Yani çünkü referans, çok açık. İncelesinler. Tabii. Herkesin üzerinde bir koruyucunun varlığını bilecekler. Peki bir şey daha söyleyeyim böyle. Bu Kur'an ayetleri indiği zaman kanın bugünkü hani yapısı hemogram dediğimiz şey, kanın ölçülebilmesi, ayarlanması, kanın içerisinde, vücudun içerisinde, endokrin sistemi, bu bahsettiğimiz biyolojik sistemlerdeki bu anlatılan şeyler, bu anlattım ya, evet. bilgisini verdim. Ya bilmezdi. Biliniyor muydu? Bilinmemez. Ha. Tabii. Böyle yani makro şeyler biliniyor da mikro boyutlar bilinmiyordu değil mi? Bunlar yeni bulundu. Teknoloji ama Cenab-ı Hak müsait değildi, tabii. bu mikro noktaların da varlığını 1400 sene evvel Kur'an'da bildirmiş. Bunu Muhammed kendisi bilemezdi, tabii göremezdi. Ki. Onu aşan bir olaydır. Tabii ki. Öyleyse bunlar nedir? Mucize. Kur'an'ın mucizesidir. Gerçekten öyle. Onu da burada evet. böyle belirtmiş olalım. Devam ediyor şimdi. Şüphe yok ki o yaratıcı bütün sırların meydana çıkarıldığı gün onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada neye yöneltti bizi? Hani insanın iç dünyasını dediğim gibi bakın şimdi burada hep el, kol, göz, kulak konuşuluyordu da bu ayetler de mikroorganizmalarımıza, içerimizdeki yani mikroskobik bilgilerle çok ince kısımlara. Detaylara girdi. Evet. Tamam mı? Ve o bilgileri bize keşfettirdikten sonra, onları gösterdikten sonra şüphe yok ki o yaratıcı. Hı. Bu içinizdeki bu koruyucular var ya, bu hormonlarını, dediğim gibi ak yuvarlarını, al yuvarlarını, endokrin o maddeleri yaratan var ya, o yaratan var ya, bütün sırların meydana çıkarıldığı gün ay onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Ahirette. Yani ahirette, yani kıyamette o bugünkü hani sizin toprak oldu, yok oldu, eksildi, gitti, çürüdü dediğiniz şeyleri var ya, hepsini geriye getirmeye güç yetirendir. Evet. Ve onları getirecektir. Vaadi var bunun. Yani onun vaadi var. Tabii. Onu yeniden canlandıracaktır, diriltecektir. Ha, bu niye geldi şimdi? Burada bu ayetin bir benzerini, hani Kıyamet Suresinin bir son ayeti vardı. Yine Cenab-ı Hak orada da insanı nutfeden vesaire yarattığını ifade ettikten sonra sonun nasıl bağladıydı? Eleyse zâlike bigadirin alâ en yuhiyel mevta. Peki bunları yapan var ya. Evet. Bunları yapan ölüleri yeniden diriltmeye kadir değil mi? Bu kadar basit. Evet. İnsanoğluna düşen de nedir? İncelemek. Elbette kadirdir yani. Tabii tamam ki. Onu iman evet, etmek. Biz de diyoruz ki evet burada evet o sırların meydana çıkarıldığı gün Allah bunları yeniden geri çevirmeye, geri döndürmesine, kadirdir. Yaratmaya evet kadirdir. Evet. Burada işte bir şey var. Burada geri dönmek sözcüğü hani racı sözcüğü var. Rac, evet. Evet, racı, öyle bu sözcükle de biz biliyorsun buradaki şeyde geri döndürmesi dediği zaman Allah'a döndürülmesi, Rabbe döndürülmesi. Hmm. Şimdi Allah'a dönüş, Rabbe dönüş demek ölmek demek değil. Öldükten sonra hesaba çekip hesap vermek hesap demek. Vermek esas bunu anlamda. Daha önce 3-5 tane yerde tekrarlamıştık. Evet. Öz olarak söyleyeceğim. Bakara 28'i okuyabilirler. Enam 36'yı, Maide 105'i, Nur 64'ü. Bu ayetlerde okudukları zaman bu hani Kur'an'da geçen geri dönüş, Allah'a dönüş ifadelerinin hesap Allah'a vermiş. Hesap veriş, diriliş olarak değil de hı-hı. onu orada kendileri de görürler. Ölüp evet. gitmek anlamlı değil. Evet, evet. evet. Şimdi onu da burada belirtmiş olalım. Şimdi bu Allah'a dönüşü de Kur'an'da aşağı yukarı çok ayetlerde hı-hı. yer alan bir şey. Burada bir ifade daha var. Dikkat çeken sırların ortaya çıkarıldığı gün. Tamam. Tamam. Sırların meydana çıkarıldığı gün. Evet. Şimdi bu sırların ortaya hangi çıkarıldığı sırlar? Gün. Şimdi bu sırlar ne anlam şey yapıyor? Onu şöyle yazdıklarımdan okuyuvereyim. Öyle. Hı. Bu serayir sırlar sözcüğünün çoğulu olup her türlü sırlar anlamına gelir. Sözcüğün anlamı iyi ya da kötü, eyleme geçmiş ya da düşüncede kalmış bütün sırları kapsasa da sözcüğün başında bulunan harfi tarif belirteç bu sırların sadece gizli yapılmış Allah'tan başka kimsenin görmediği bilmediği eylemler olduğunu belirtmektedir. Çünkü Kaf suresinde de söylendiği gibi Rabbimiz insanın zihninde oluşan her dürtüyü bilmesine rağmen eyleme geçmeyip düşüncede kalmış sırları yani plana geçirilmemiş iblisin dürtülerini kayda aldırtmaz. Bu sırların kötülerine ceza, iyilerine de ödül vermez. Tamam. Ama işte kıyamet gününde bu sırlar ortaya çıkacak. Her kişiden yaptıklarının hesabı sorulacaktır. Bazı insanlar bir takım davranışlarının kimlerde ne gibi etkiler meydana getirdiğinden habersizdirler. Hmm. Kıyamet gününde bütün bunlar ilan edilecek. Ekilmiş olan tohumlar meyvelerini insanın önüne gelecek ve insan buna göre ceza ya da mükafat görecektir. Evet. Düşünce olarak kafasına geçenlerden sorumlu olmayıp bizzat fiiliyata geçenler. Geçmediği zaman evet, hani böyle şeyde. Evet. Evet. Şimdi burada da hani şöyle anlatayım. Daha önce de şey yaptık. Bir Cenab-ı Hak kalplerinizin kesbettiğidir. Eyleme geçirdiğiniz şeydir. Kazandığı. Mesai harcayın. Şimdi iblis hani bu düşünce yani şerrare bir kıvılcım gibi çakar geçer. Geçer. İyi kötü hani bir şey yapar geçer. Ama şey bir zorlaması yok. Şu yok. Bunu. Onlar bu doğaldır. Ama onlardan bir tanesini plana programa alıp iradeye safik edecek olursa onu yapmasa bile onu planladığı için teşebbüs safhasında. Yani düşündüğünden değil. Düşünmeden sonra bir plana programa aldığı için o da suç boyutunda. Onu da plan programı alması da. Plan programı o da suç demek. Yani o da eylem yapmasının bir ön onu, hazırlığı evet. demek nasıl yani. Nasıl kolay böyle, bir şekilde o şeyi işleyebileceğini düşünüyor. Evet. Evet. Şimdi işte bu ayette bu özellikleri de verdikten sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Yaratan diriltmeye de kadirdir. Kadir. Bu özellikteki, bu incelikteki yaratan tekrar diriltmeye kadirdir. Gerçekten de Allah'ın insanı ilk hormon salgısı ile başlayarak ölümüne kadar koruma altına almış olması onu ölümünden sonra yeniden diriltmeye güç yetiren olduğunun açık delilidir. Şayet Allah ilk kez yaratmaya kadir ise ikinci kez yaratamayacağına dair hiçbir tutarlı delil öne sürülemez. Bu gerçeğin inkar edilebilmesi ancak ilk yaratanın da Allah olmadığının kabulü ile mümkündür. Bu kabul ise insanın tesadüfler sonucu kendi kendine bir program olmadan oluştuğu anlamına gelmektedir ki insanın zihinsel fonksiyonları bir yana sırf fizyolojik yapısındaki özellikler bile bu kabulü akıl ve bilim dışı bırakmaktadır. Evet. Evet. Şimdi burada bu şeylerle ilgili yani bu insanın hani küçük maddelerinin hani o koruyucu malzemeleri koruyucuların var ya yapısıyla evet. ilgili incelikle ilgili yine çok hassas bir bilgi toplamıştım. Onu da Tebinül Kur'an'da yazdım. Onu da burada takdim edeyim de işin yani bilimsel boyutu da Tamam, zorluğu da ortaya çıksın. Doğru. Çok sayıda amino asidin bir araya gelmesiyle oluşan ve canlıların tümünde yaşam süreçlerinden vazgeçilmez rol üstlenen proteinin yapısında, hani protein deyip geçiyoruz, hep duyuyoruz değil mi? Tabii, tamam. Evet. Bak, bu yapıda bir proteinde 20 kadar farklı doğal amino asit vardır. Her protein molekülü farklı sayıda amino asidin özgün bir kombinasyon ve sırayla art arda gelmesiyle oluşur. Şimdi tesadüfen değil. Ha, şimdi bak burada evet. Rakamlara giriyor şimdi, bak şimdi dinle. Bir hemoglobin proteini ise 574 amino asidin belli bir sırayla arka arkaya gelmesiyle oluşur. Evet, hemoglobin. Bu proteinin birinci sırasındaki amino asidin tesadüfen oluşma olasılığı 1/20'dir. İkinci sıradaki amino asidin oluşma olasılığı 1/20 × 1/20'dir. Protein bir bütün olarak oluşma olasılığı ise 1/20 üssü 574'tür. Çok büyük bir ihtimal. Matematikten anlayanlar bu sayının imkansız demek olduğunu hemen anlayacaklar. Tabii ki yani. Hiç olacak şeydi. Tesadüf olacak yani iş değil. Burada işte bu şeyler, bu bilim, yani böyle bir şeyin evet. Yani bu kadar bir şey, düzenli bir şeyin ta bu kadar bir ihtimalle Rabbimizin bir şey planı, programı evet, kesin öyleyse, sonucu bu. Burada bu evet. Tesadüf şeyi ortadan kalkmış oluyor. Evet. Evet. Şimdi şöyle yine ayeti devam edeyim ben. Ayete devam edeceksek bizim bu haftaki süremiz gene doldu. Öyle ikinci bölümüne daha haftaya devam edelim isterseniz efendim. Çünkü uzun sürebilir. Peki. Çok Allah teşekkür razı olsun. Ederiz. Ağzınıza sağlık. Diyecek efendim. Bir şeyimiz yok yani. Sağ olun. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. İnşallah efendim. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yine aynı saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.